De, tchatcho. Alain Lokwa, Zoa problème en main. Bar la ligne. Roger qui a là. Notinga makinga na yolokola suki na lokoso moto. Zileti ya banguna ekabola biso. Etikanga moto polele. Sam Joli. Wani motema lili makamba azala kase pembeni na yo. Asango nyoso ya mabe famille no bakalelo. Pesi jomone lisusu rezo. Jise mokoti, pole mokonzi. Suki onataka bakonse na salaka kopesa. Na ye Okay.